Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. En tsunami af regnskaber brager ind over de finansielle markeder, og man kan lidt få følelsen af at drukne, når man skal finde hoved og hale i de mange begreber. Derfor har jeg på den her onsdag i Millionærklubben allieret mig med to professionelle investorer, som vil lære mig og alle jer, der lytter med, hvordan man takler et regnskab. Og min allierede, det er Johannes Møller, partner og porteføljeforvalter i MW Compounders, og Michael Friis, fast porteføljeforvalter her i Millionærklubben og aktiechef i H.C. Andersen Capital. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Johannes, det her med sådan at kunne læse og forstå et regnskab, hvor vigtigt vil du egentlig sige, det er for os som investorer? Altså, jeg synes, det er super vigtigt, fordi det er jo grundlæggende tallene, der bestemmer, hvad aktiekursen den gør på lang sigt. Mm. Så hvor meget tid bruger du selv på at nørde ned i regnskaber i dit daglige arbejde? Jamen, det ved jeg ikke. Det er måske sådan en tredjedel af den tid, vi bruger på at kigge på selskaberne, som vi bruger på regnskaber og opdatere modeller og sådan noget. Og de andre to tredjedele, hvad bruger I så dem på? Men dem bruger vi til for eksempel at lytte ind til conference calls, hvor de forklarer, hvad der sker. Dem bruger vi til måske at kigge på konkurrenter, eller nogle gange holder vi også kald med ledelsen i de selskaber, vi har investeret i, eller vi kan tage på en tur eller sådan noget. Den slags ting. Mm. Michael Friis, har du nogensinde ejet en aktie uden at holde øje med selskabets regnskaber? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Men nu er jeg jo også lidt miljøskadet, ikke? Jeg er jo revisionsuddannet, ikke? Ikke en lang karriere deri, men jeg har haft meget med regnskab igennem min karriere at gøre. Så du ved, vi kan diskutere procentandelen. Det er en vigtig del at have liggende i sin værktøjskasse. Det er en vigtig del ligesom at forstå, at om regnskaber, mange kalder dem historiske, og aktier er sat i fremtiden, men det er ligesom, du ved, det er ligesom det, der ligger brædderne ind i fremtiden, ikke? Det er det her regnskab, ikke? Så lær at forstå det, ikke? Lær at forstå de vigtigste elementer af det. Man behøver ikke at være nørd for at dykke ned i tingene, ikke? Men lige forstå nogle af de vigtigste elementer, der er i et regnskab, nogle af de største faldgrupper, noget af det, der er aller væsentligst at kigge på et regnskab. Det bør egentlig ligge i alle investorers værktøjskasser, og jeg ved godt, at det er svært, og det er lidt kedeligt for nogen, ikke? Men det er altså en fundamental del af værktøjskassen, og det lige er en tredjedel, det tror jeg ikke private behøver at bruge af deres tid. De må godt lige bruge regnskabet bare lige til at sætte sig ind i. Ja, du kan ligesom sige, det der fundament, der ligesom skaber fremtiden, ikke? Det er jo det, som jeg ser regnskabet lidt som om, og en fortælling om, hvad der kan ske ude i fremtiden. Mm. Så altså en lidt svær disciplin medgiver du trods alt, det er Michael Friis, og nu er jeg ikke økonomiuddannet, ligesom I to kloge hoveder er. Jeg har trods alt beskæftiget mig et par år med det her softwareområde, og jeg kan godt selv stadigvæk synes, at det er sådan lidt svært at finde hoved og hale i, fordi det er som om, at jo mere man forstår af det der regnskab, jo mere finder man ud af, at man faktisk ikke forstår. Johannes Møller, synes du selv, at det bare er easy peasy at forstå et regnskab, når du åbner det op? Altså, det tror jeg nok, jeg synes efterhånden, men jeg har også gjort det mange år, har gjort det mange gange. Så det er jo nok ligesom mange andre discipliner, at når man får noget erfaring og har taget noget uddannelse og sådan noget, så bliver det jo en del af værktøjskassen. Altså det er jo også, hvis jeg skal lave et eller andet håndværkarbejde, jeg synes, det er jo vildt svært at få et eller andet billede til at hænge lige, for eksempel. Det har du også faktisk. Okay, så sæt en gipsvæg op. Hvis nu jeg havde været tømrer i 10 år, så kunne jeg ret hurtigt sætte en gipsvæg op. Mm, måske, nej, det ved jeg ikke, om jeg ville kunne, men det ville andre kunne. Ja, okay. Øvelse gør mester, og således har vi altså varmet op til regnskabssnakken på den her onsdag i Millionærklubben. Jeg håber, vi formår sådan at gøre den rimelig lavpraktisk, og hvis man lytter med og har spørgsmål til et eller andet regnskabsmæssigt, eller måske til noget af det, der ligger i porteføljen ude hos MW Compounder, så er sms'en altså åben nummer. Det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Men Michael Friis, ingen millionærklub, uden at vi jo selvfølgelig Nej. Også lige står et smut ud på markedet. Det så ud som om, at stemningen var sådan ret blandet i går. Danmark ned, Tyskland ned, Dow Jones ned, men også noget Asien, der var sådan lidt i plus. Altså, hvad, kan vi ikke lige helt finde ud af, om vi er glade eller sure? Nej, det er jo lidt svært lige nu. Sådan har januar jo lidt været. Det er jo, vi prøver at konsolidere efter et stærkt december, ikke? Så det var jo det her, man kan ligesom sige, vi var jo så meget trukne af USA, som jo så vendte rundt, ikke? Altså tech-sektoren kører stadigvæk og trækker tingene derovre. Det har vi jo ikke så meget ud på det her. Men altså, det meste skete vel efter markedet i går, ikke, hvor vi jo fik Netflix ikke ud og slå forventningerne ganske kraftigt på abonnement, på antal abonnementer. Stadigvæk lidt træ i USA, resten af verden, der trækker, men det var jo et beat, der ville noget med omkring 13,5 millioner nye abonnenter versus 9 millioner ventede. Ikke? Så det trækker jo igen tech-sektoren og lidt op. Herude til morgen har vi jo fået et par store tyske tech, eller vi har fået et par store europæiske tech-selskaber, ikke? ASML, som vi jo har snakket meget om i Millionærklubben, og SAP, ikke? Ud med regnskaber her til morgen. Jeg har ikke engang lige set, hvordan man tager mod ASML. Det var en smule blandet 24. Ja. Det er altså dem, der laver de her maskiner til at producere chips på, ikke? Det er dem, der laver til at, maskinerne, yes, til at lave komplicerede chips på, ikke? 24 bliver relativt flat. Ordreindgangen er sindssygt høj, og fremtiden ser lys ud, ikke? Hvordan kommer investorerne lige til at tage mod de her ting, ikke? Men sådan overordnet set, jamen så en okay stemning på markederne, kan man ligesom sige. Hmm. Lad os lige holde lidt fast ved Netflix, fordi som du siger, Michael Friis, de imponerede med deres store kundetilvækst. Det var den største siden pandemien, men altså, betyder det, at de står over for sådan lysende gode tider? Aktien er op med 8%, tror jeg. Jamen altså, det er jo det, man måler dem på, ikke? Altså, de er lead of the pack. Alle de andre, de trækker følehornene til sig i de her segmenter. Disney prøver at finde ud af, hvordan de skal tjene penge på det, ikke? Comcast, alle sammen, ikke? Og i den, der lyser de jo op, ikke? Så har de jo den her med, at de er jo i gang med at forhindre mig i at dele med min mors password. Det hjælper okay. Nok også en lille smule, når vi ser, hvor lang tid det trækker. Og så mange af abonnementerne kommer jo ind på det her, der. Altså, det er kun 7 millioner af dem her, der er betalende forbrugere. Resten er jo det her, der kommer ind i det her, hvor de skal bruge reklame, altså de gratis abonnementer, ikke? Og den model, den bliver spændende at følge, om de lykkes med den her, ikke? De begynder at gå ind i livesport. Jamen, det er en super spændende aktie, prissætning, så nogenlunde, de ser ud til at være vinder, ikke? Og det er jo det, som man kan ligesom sige, at aktiemarkedet belønner, ikke? Man kan lige, altså, hvis man vil prøve at tage noget, så kan man prøve at tage Disneys aktiekurs versus Netflix over de sidste års tid, og så prøve at vurdere, hvem det er, man vurderer som vinderen derude, ikke? Og lige nu, der ser det bare ud til at fortsætte med at være sådan, og det betaler investorer med glæde for på den korte bane. Altså, man kan sige, at vi snakker meget teknologi, hvor meget skal man have af det, hvor dyrt er det, ikke? Men det virker lige nu. Hvornår det holder op med at virke, det ved vi ikke, men det virker lige nu, ikke? Altså, det er dyrt, men de leverer også bare resultaterne, nogle af de her Magnificent 7, i hvert fald det første indikation, vi har fået af det, men jeg forventer egentlig også, at det vil blive sådan et rimeligt billede igennem regnskabssæsonen, og det er egentlig det fortæller mig. Så havde vi også Texas Instrument ude i går, ikke? Altså, fortælle, at du ved, vi har stået og snakket om, nu skal vi snart have noget industri og noget value, ikke? Og jeg tror, det er 14 dage siden, jeg stod og diskuterede det, og sagde, hvad er katalysatoren, ikke? Altså, du ved, vi er stadigvæk ved at bunde ud i det her segment, og det var det, de var lidt ved at fortælle, fordi de er meget eksponeret mod industri og automotive-sektoren, ikke? Hvor andre chip-giganter nu begynder at indikere, at vi måske er på vej opad, bunden er i hvert fald nået, vi har fået lagerne nede og så videre, jamen så er de stadigvæk rimelig ramt af det, og det er jo måske mere en fortælling, ikke, om chip-sektoren, men om industrisegmentet, det har også 3M ude, som jo er den her kæmpe kemigigant ind i, altså udover de laver vores post-it, så laver de meget kemi til industrien. Så altså, vi får PMI'erne ud af Europa i dag. Industrien er stadigvæk ramt, ikke? Det er sandsynligvis et godt sted at begynde at kigge, men man skal bare ikke tro, at det virker, man nødvendigvis lige i morgen at begynde at investere ind i den. Johannes Møller, tech er det, der virker lige for tiden, siger Michael Friis. Tech, er det noget, I har særlig meget af hos jer i MW Compounders? Altså, vi har nogle få aktier i porteføljen. Vi har ikke helt nok i forhold til, hvor meget det kører i øjeblikket. Vi har lige lukket 23, hvor vi havde en rigtig god slutspurt og sluttede med at være en mulehår foran markedet. Så nu er det tredje år i træk, vi har slået markedet. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, selvom vi ikke havde så mange tech-aktier sidste år. Og man kan ikke forvente, at vi slår markedet hvert år. Men det krævede også en hård indsats, vil jeg sige, sidste år. Det krævede, at resten af porteføljen virkelig performede godt, og der var behov for gode selskabsspecifikke nyheder uden for tech-sektoren for at kunne følge med de der tech-aktier op. Grunden til, at vi ikke har så mange tech-aktier, det er nok efterhånden, at vi synes, de er ved at være lidt for dyre. Vi har jo som en integreret del af vores proces, at vi kigger på værdiansættelse, når vi investerer. Mm. Så vi har lidt tilbage i Alphabet, det er en aktie, vi havde sidste år været glad for. Og når vi står her, Michael siger, at Netflix er en spændende aktie, de har den største kundetilvækst siden pandemien, og så vidt jeg kan se, så skriver Per Hansen også her til morgen, at de er de eneste amerikanere, der formår at tjene penge på hele det her streaming. Er det så sådan en aktie, som I kunne overveje ude hos jer, eller hvordan ser du på Netflix? Jamen, vi overvejede den rigtig meget i efteråret 22, hvor vi synes også, at den var billig. Altså, jeg synes, der er nogle ting i forretningsmodellen, som jeg stadigvæk er lidt spørgende over for. Altså, jeg synes, deres cashflow er jo relativt dårligt, fordi de investerer ret meget, og de putter alle de her investeringer ind på balancen. Og jeg kan godt være i tvivl om, ikke bare de burde udgiftsføre det hele på én gang. Altså jeg ved ikke, om man skal kigge på resultatopgørelsen, eller om man skal kigge på cashflow-opgørelsen i det selskab. Det kan ikke blive klar enig med mig selv om. Sandheden er jo bare, at de der serier fra sidste år, de trækker ikke rigtig så mange abonnenter. Det kan godt være, at der er nogen, der sidder og ser dem igen og sådan noget, men det er jo ikke det, der skaffer dem nye kunder. Så jeg synes i virkeligheden, de måske bare burde udgiftsføre alle deres investeringer med det samme. Og allerede her er vi jo så nede i noget regnskab. Ja, det bliver lidt teknisk. Vi bliver klogere på det. Men Michael, lige et sidste spørgsmål til Netflix. Ja. Fordi at, det er ikke særlig lang tid siden, vi stod herinde og snakkede om Viaplay, som jo sådan lidt er en skandinavisk konkurrent, der var sådan, det var dyrt for dem at være på sportsmarkedet, og var det nu det rigtige? Så siger Netflix i går, ja, de vil ind på live sportsmarkedet. De har købt sådan noget WWE, sådan noget wrestling, et eller andet. Hvis I kan se, så står jeg her med quotation-tegn, altså wrestling og sport. Men det mener amerikanerne, jo, at det altså er sådan, en sportsgren. Hvis Viaplay ikke kan tjene penge på det så godt, i hvert fald, kan Netflix så? Ja, det er jo det der spørgsmål, og det er nok det største spørgsmål, jeg stiller mig her. Ikke? Altså, men det viser sig, når de der teknologigiganter, ikke? Amazon har jo fået Thursday Night Football, de har ikke fået Monday Night Football, og det ser ud som om, at de kan køre reklamer igennem, der cirka er to gange så meget værdifuld som den kabelkanal, der tidligere havde Thursday Night Football. Så der er noget, der tyder på, at de her tech-giganter med deres massive, massive muligheder for reklamemarkedet, og det er nok Amazon, Netflix, jamen altså, det er også derfor, det er ikke fordi, den er vinende dyr, det er ikke fordi, de ikke gør det godt lige nu, men de skal have vendt over ad mod et live-marked inden for sport. Det bliver svært, det bliver dyrt. De har pengene til det, det havde Viaplay jo ikke. Og så skal de lykkes med det her reklamemarked, og om de kommer til at slå Facebook og alle de her giganter på den her. Altså, der er nogle spørgsmål ude i fremtiden, og dem stiller alle. Det er ikke mig, der stiller dem, stiller analytikerne, men så længe man gør det godt på den korte bane, så skal vi ikke stå og lytte til dem. Men det er de spørgsmål, jeg stiller mig på den her. Altså, de har ikke bevis for mig endnu, at de kan lave den der omvæltning over ad mod live sport og over mod reklamefinansieret, meget mere reklamefinansieret. Altså det der med at få de rigtige reklamer ind og få den forretningsmodel bygget op. De har jo ikke alle dataen til det, som Amazon og alle de andre har. Altså det er det spørgsmål, jeg stiller mig. De har masser af data, Michael. Ja, der er alle de data, der skal bruges. Ja, 250 millioner brugere, ikke? Altså du ved, Amazon de ved det, har præcis, det. Hvad du sidder og ser på Netflix. Ja, hvad tid på dagen, du ser det, om du ser udsendelsen til slut. Men de ved ikke så meget mere om mig, og det skal du tænke på. Det gør Amazon, det gør Facebook. Så jamen, jeg står ikke her og advarer folk for at have den, eller du ved, det er det, jeg stiller spørgsmålstegn ved, og derfor har jeg lidt svært ved at have den, og to, det samme som du siger, ikke, jamen, for to år siden, der var forretningsmodellen jo bare brænde alle penge af for ligesom at vinde, ikke, det ser ikke ud som om, man har brug for det mere, ikke, og derfor skal vi også til at kigge på den med lidt andre øjne, men hvad hvis Disney eller nogle af de andre lige pludselig giver den gas igen, fordi forbrugertilliden kommer, hvad forsvinder deres cashflow så igen, ikke, altså, det er en lidt svær størrelse at have med at gøre for nørderne. For andre investorer, der er det sikkert meget mere simpelt at bare sige, de vinderne, køb det. Johannes Møller, hvis du skulle købe ind i en af de her streamingkæmper og sådan sats i den sektor, hvor vil du så købe ind henne? Altså, så vil jeg købe Netflix, fordi de har ligesom vist, at forretningsmodellen virker. Disney, de har jo ret store problemer, og Disney, der er det helt store spørgsmålstegn, det er, at de har jo det her, der hedder ESPN, som er deres sportsnetværk. Kan de få den forretningsmodel konverteret til streaming? Det havde Viaplay jo faktisk vist, at det kunne de godt i Norden. Altså, Viaplay havde faktisk en ret god forretningsmodel i Norden. Det var dengang, de bevægede sig ud fra Norden, at de for alvor begyndte at lave selvmål. Så Disney synes jeg er et spørgsmålstegn, og Viaplay, det er jo kaos i øjeblikket. Og mange af de andre selskaber, man kan købe ind for streaming, der har man jo også den her traditionelle, hvad hedder det, legacy forretningsmodel. Kabel-TV-del. Ja, kabel-TV, ja. Som måske er ved at uddø. Nå, Michael Friis, vi skal også til sådan en god nyhed i din portefølje, fordi to stifter af den kinesiske e-handelsgigant Alibaba har simpelthen smidt masser af penge efter aktien, og aktien den stiger 8% i gårsdagens handel. Og det er jo altså også en aktie, der ligger i din millionærklubben portefølje, og måske ikke har været sådan det fedeste bekendtskab. Nej, den har kostet lidt både sidste år og i starten af i år. Ja. Så hvad tænker du om, at der er to stifter, der køber op, og så stiger aktien? Er det, du gerne vil vinde på i år? Nej. Altså, det, for mig, det er jo fair enough. Det er jo det her med, at folk var jo gået i panik over Kina, ikke? Altså, om god grund, ikke? I fredags, der hørte vi, at de her kinesiske banker, som arbejder i udenlandske banker, du ved, de sendte brev, eller de sendte e-mails til. Altså, det er the shit, altså, hvad er det, vi siger, lorten har ramt fanen, altså, du ved, i Kina, altså, du ved, der var total panik, ikke? Og så gik den kinesiske regering ud og indikerede, at de ville bruge 300 milliarder dollars, som ligger rundt omkring i nogle fonder og store selskaber til at støtte deres eget aktiemarked, ikke? Altså, du ved, men Men misforstå mig ikke, altså jeg vil hellere se vækst, jeg vil hellere se en god indtjening, jeg vil hellere se, at folk de køber aktien af de rigtige årsager, ikke at, du ved, at stemningen vendiggår både på kinesiske myndigheder, og så fandt de en årsag ekstra, du ved, på at de havde købt de her stifter. For mig der fortæller det selvfølgelig, at stifterne på en eller anden måde, ligesom mig, ser et value call. Altså, du ved, det er nok den billigste tech-aktie i verden, ikke? Og så er det jo nogle gange, så skal vi finde ud af, om det er billigt for en årsag, eller om vi rent faktisk at det ikke var billigere en årsag, og kan stige fremadrettet. Og der fortæller det mig ikke ret meget, at der er nogle stifter, der køber. Det må jeg bare ærlig indrømme. Der skal resultaterne fortælle mig det her, ikke? Og det gør de sådan set. Masser af negative historier rundt omkring den her, omkring konkurrence, omkring at de udskyder den her børsnotering og så videre. Men du ved, når vi fundamentalt set, så siger jeg, når jeg læser alle artikler, og det er faktisk meget kvag det her program, vi skal have i dag. Alle artikler, du ved, når de kommer med regnskab, er der en i en eneste, der er dykket ned i deres regnskab og set, der ligger cashflow på 25 milliarder dollars. Altså, du ved, det tror jeg simpelthen ikke, der er. Altså, det er bare, nej, de vækstede kun 8%, Pindadao voksede 60%, det er ren lort, ikke? Altså, og så siger jeg, hej. Det er jo også lort, Michael, de har sovet i timen, eller bare, hvad? Sovet i timen, jo, eller ligger de stadigvæk og snurrer? Alting har jo sin pris, ikke? Altså, du ved, det er egentlig. Men så tønder vi regnskabet rundt, og så er deres cashflow vokset 40%, det er 25 milliarder. Aktien koster 175 milliarder dollar i market cap, og de har 75 milliarder dollar liggende. Så du ved, på 4 år, hvis de ikke vokser, eller ikke taber nogen penge, så har jeg fået alle mine penge tilbage. Mm. Altså du ved, det er sådan fundamentalt set, du ved, det, du, nogen kan kalde det mit anker, eller hvad hedder det, sådan et støttedyr, du ved, når det går skidt. Fordi det har jo ikke hjulpet mig, men det er jo et faktum. Og det er jo sådan nogle ting, hvor man ligesom kan sige, er der egentlig nogensinde nogen, der har skrevet en artikel om dem, som har gået dykket ned i regnskabet og set cashflowet? Jeg er helt med på, at væksthistorien kan vi ikke prise ind, men kan vi måske prise ind, at cashflowet er sindssygt højt. En, der i hvert fald er dykket ned i Alibabas regnskab, det er Vilas på 15 år fra Skjern, der har skrevet ind til os. Hej Vilas. Han skriver, at den kinesiske aktie Alibaba efterhånden faldet 75% fra toppen. Er det på tide at samle op, eller er kinesiske aktier for usikre? Ud fra dens nøgletal er det en meget billigt prisfastsat aktie. Hvad tænker dagens panel om Alibaba? Og så lader jeg mig da kaste derover til dig, Johannes Møller, fordi nu kan vi godt høre, at Michael han mener, at vi alle sammen overser alt muligt guf, der ligger nede i Alibabas regnskab. Men hvad tænker du? Jamen, jeg kender faktisk ikke Alibaba specifikt. Jeg kender godt selskabet, men jeg har ikke analyseret det. Vi har jo også en kinesisk aktie i vores portefølje, som har været en stor sten i skoen. Det selskab, der hedder Tencent, som også er et af deres dygtige IT-selskaber. Og lige i øjeblikket, så er der ingen, der vil røre kinesiske aktier med en ildtang. Altså, og det er jo sådan lidt aktiemarkedets luner, og det er jo det, der skifter over tid. Altså, hvis man bare tænker tilbage, for eksempel over de 3 år, vi har været i gang. Altså, dengang vi startede, så alle folk ejede grønne aktier og grøn omstilling og alt det der. Bare der var en vindmølle og en elbil, så løb folk efter det. Nu er der ingen, der vil have det. Hvis man går 1,5 år tilbage i midten af 22, så er der ingen, der vil eje IT-selskaber. Altså, Netflix og Meta, de lå jo virkelig, virkelig dårligt. Og alle folk synes jo, de selskaber er ved at gå konkurs, så nu løber alle folk efter dem. Og lige øjeblik, så løber alle folk også efter kunstig intelligens, og der er ingen, der vil eje kinesiske aktier. Og hvis man skal være succesfuld investor, så skal man jo formå ligesom at drible lidt rundt imellem det her. Lad være med at løbe efter alle de andre, men prøv ligesom at snuse til det, som de andre ikke gider røre ved i øjeblikket. Og når jeg kigger på sådan en som Alibaba eller Tencent for den sags skyld, så vil jeg for eksempel kigge meget på, hvad bruger de deres cashflow på? Hvis nu de går ud og køber egne aktier tilbage, så er det jo ekstremt værdiskabende på et tidspunkt, hvor aktien er så billig, og så betyder det også, at jeg får pengene ud til mig. Fordi det er jo fint nok, at et selskab har en masse penge på balancen, men hvis jeg aldrig ser dem som investor, så kan det jo i princippet være lidt lige meget. Jeg tror, du skal til at prøve at kigge lidt på Alibaba igen. Jamen, det kan næsten 10 milliarder. Præcis. Nej, men det er jo begyndt. Ja. Altså, de har jo skiftet ledelsen. Det skiftede, da de lavede. De godt nok trak de børsnoteringen, fordi de kunne godt se, at de ikke kunne få værdierne på deres børsmærke, som det var ude det der. Men de har skiftet til, at de holdt op med at lave alle de her investeringer i alt muligt. Altså købe samtlige kinesiske selskaber, du ved. Det må de heller ikke mere. Men det betyder, at deres cashflow er blevet stærkt. Og så siger de, hvad rager det mig, de er 75 milliarder, deres cashflow er stærkt, jeg får ikke noget ud. Jo, det gør du. Ja. De køber faktisk for 10 milliarder dollars tilbage af aktier i en market cap på 175. Og næste år ser de sandsynligvis ud til at accelerere det. Fordi det er faktisk en del af deres strategi. Du ved, ligesom vi har snakket med japanske aktier, det er lige pludselig, ingen vil have dem i 30 år, nu løber alle efter dem, ikke? Kapitalallokering. At man begynder at tænke over, hvad man bruger sine penge på. Det er jo det japanske aktie. Det er jo regeringen, der har sat i gang. Man skal måles på det. Man bliver målt på det, ikke? Og det er der faktisk også sket i Alibaba, ikke? De kan godt se, at de har mistet edgen, du ved, de er blevet en koloss på lærfødder, ikke? Der er nogen, der er smartere, som Pindau der, og dem der, det håber man kan få skubbet lidt til. Men i den ombæring, så er man jo så bare nødt til at begynde at sprøjte penge ud, eller lave cashflow og sprøjte penge ud til aktionærerne. Og det er sådan set det skifte, de har lavet i efteråret. De så aldrig noget at få lavet den her børsnotering. Så svaret er, du skal bare vide, at du går langt ud på risiko, for ingen vil eje det, og der er en masse risici relateret til kinesiske aktier, ikke? Men til gengæld så får du også verdens billigste ting, så det er jo det der med, at hvor stor er, hvad er de målte risici, som er utrolig svære at måle i forhold til den der billige prissætning, ikke? Så jeg siger, at ja, jeg har den jo selv, og jeg står her og fortæller alle de her ting. Er der noget, der nødvendigvis bliver super godt for den i 2024? Ikke nødvendigvis. Kinesisk økonomi er også i en risikofare, ikke? Men på den lange bane, så køber du bare noget, der er ufatteligt billigt, så hvis de bare nogenlunde får vendt tingene, ikke? Jamen, så bør der være en stor opside liggende i den aktie, men det er virkelig høj risiko. Men det synes jeg faktisk, jeg godt vil drøfte lidt. Jeg synes ikke nødvendigvis, det er høj risiko at købe kinesisk aktie, fordi det er jo netop, alle folk kan se faresignalerne i øjeblikket. Og det er jo det, hvor en Buffett, han siger, at man skal være grådig, når andre de er frygtsomme, og man skal være frygtsom, når andre de er grådige. Og det er derfor, det der føles risikofyldt, det er ikke nødvendigvis det, der er risikofyldt. Det er meget vigtigt, at man husker det som investor. Sidder I og kigger lidt mere på kinesiske aktier ud i MW Compound? Og jamen, det gør vi da i princippet, fordi det er da klart sådan en, som Michael nævner Alibaba. Altså, det er da vildt interessant, hvis du kan have super godt cashflow, billig værdiansættelse og masser af tilbagekøb egne aktier. Vi har en porteføljebetragtning, at vi har Tencent, og så har vi også den her TSMC, som jo ligger i Taiwan, hvor der også er en eller anden Kina-risiko for det her med den geopolitiske. Så hvis ikke vi havde nogen i porteføljen, så er jeg helt sikker på, at vi ville ligge aktivt og opsøge det. Den overvejelse, vi har i øjeblikket, det er, hvor meget kan vi have i Kina i vores portefølje? Men det er mere sådan ud fra en porteføljebetragtning, ikke fordi den enkeltstående risiko, synes jeg ikke, den kan jeg godt lide. Mm. Altså, jeg synes, det største problem, det er jo, at vi er ved at finde ud af, at kineserne har jo lavet en zombieøkonomi, ikke? Altså, det for mig, der er det den her, ikke? For de redder den i mål, det tror jeg måske, de gør, ikke? Altså, men vi er jo enige om, at kinesisk økonomi har virket som sådan en mirakel. Det har det ikke. Det har bare været lånefinansieret ind i noget, som egentlig ikke skaber fremtidig vækst. Og det er jo det, han har fundet ud af, og derfor kan han ikke bare stimulere længere, fordi hvad hjælper det at bygge en vej ud til ingenting? Altså, det er godt for økonomien, men næste år så vokser du ikke, fordi den vej, den transporterer ingenting, ikke? Altså, du ved. Og det har jo været Kinas problem, ikke? Og nu så gælden så kommer sådan rimelig op, ikke? Og derfor er det begrænset, hvad man kan lave af stimuli. Og de investeringer, man har lavet bagud i fremtiden, det er nogle af dem, er kiggende fremadrettet, men for mange har bare været kigget bagudrettet, ikke? Så du ved, der er en masse spørgsmålstegn, som jeg synes er relevante at tage, men det er også bare nogle mega fede selskaber. Ja, altså, det er det. Det vi oplevede i Tencent der, for eksempel, ja. De blev jo ramt af, at væksten den faldt i omsætningen, og derfor tjente de ikke nok penge. Og så sagde de, at du bliver nødt til at lige skære nogle omkostninger til, ja. Så vi kan tjene nogle flere penge. Og det tog så en måned, så var de færdige med det. Altså hvis det havde været Europa, et eller andet tysk industriselskab, som skulle lave en turnaround, altså, så havde det taget 5 år, og de var ikke lykkedes med det. Ja. Skulle du lige minde mig om Bayer? Jeg sagde det ikke. Okay, således er vi altså kommet rundt omkring det, der fylder ud på finansmarkederne her til morgen. Det er onsdag, det er Millionærklubben, og jeg har besøg af Johannes Møller fra MW Compounders og Michael Friis fra HC Andersen Capital. Og hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en som altid åben. Nummeret er 42 42 03 21. Bare du husker at starte din sms med Mio. Marginer, omsætning, driftsresultat. Der er virkelig, virkelig mange ting at holde styr på, når man står med et regnskab i hånden. Og jeg står faktisk med et smukt regnskab i hånden. Jeg ved godt, at alle lyttere ikke kan se det. Ej, du står med en nøgletalstabel. Ja, okay, så skal du da. Jeg kan ikke printe 103 sider. Det er Novo Nordisks årsregnskab for 2022, og ud fra det her regnskab, der skal jeg og dig, der lytter med, prøve at blive lidt skarpere på, hvordan man læser og forstår sådan et regnskab. Jeg har printet det ud, klistret det på sådan et flot papskilt, som jeg fandt nede i vores skraldespand. Men altså, jeg tvivler på, at man kan se tallene, hvis man kigger med, og hvis man lytter på podcast, kan man i hvert fald slet ikke. Så jeg har også sat et link ind i sådan beskrivelsen til podcasten, så man kan finde den her fine regnskabstabel. Den er simpelthen nede på side 9. Og Johannes Møller, den her, det er sådan en fætter på, jeg ved ikke, hvad har vi, sådan en 6 kolonner hen. Vi har 28 rækker nedad. Hvad starter du med at kigge på, når du får sådan et tabel smækket i hovedet? Ja, hvis vi sådan skal lave pixibog for regnskabsanalyse, så kan man sige, at den øverste linje, det er jo omsætningen, altså i det, der hedder resultatopgørelsen. Det er, hvor mange produkter sælger virksomheden. Og den nederste linje, det er overskuddet. Hvis der er et positivt tal, så tjener de penge. Hvis der er et negativt tal, så taber de penge. Det er nok de to første tal, jeg vil starte med at kigge på. Okay, og det er altså det, som Novo Nordisk kalder net sales og net profit ja, i deres regnskab. Ja, de tjener 55 milliarder kroner sidste år, eller i 22 er det, og de er omsat for 176 milliarder. Så det er de to ting, jeg vil kigge på. Så vil jeg begynde at kigge over nogle år, og så ligesom se, vokser omsætningen og vokser indtjeningen. Og det næste, jeg vil kigge på, det er, jeg vil nok også begynde at kigge på, hvad havde selskabet egentlig selv forventet? Altså selskaber, de danske børsnoterede selskaber er jo forpligtet til at komme med nogle finansielle målsætninger for hvert år. Og det vil jeg tage regnskab for sidste år og sige, hvad troede de skulle tjene i 2022? Har de så levet op til dem eller ej? Og det næste, jeg måske vil begynde at kigge på, hvis det skal være lidt avanceret, det er også, hvad havde analytikerne forventet? Det kan man finde på Euroinvestor måske, er der en artikel, hvor der er nogle journalister, der skriver om det. Og hvis jeg så bare lige skal tage to ting mere ind i Pixibogen, så vil jeg måske lige beregne to nøgletal. Det ene nøgletal, det er, at jeg vil beregne, hvordan er egenkapitalen forrentet. Og det, okay, og det vil du simpelthen selv beregne? Det kan jeg ikke finde på de her 28-tal? Jo, det kan godt være, det står der et eller andet sted. De har noget, der minder lidt om det. De har noget, der hedder ROIC, afkast på en investeret kapital. Men det er lidt svært at beregne. Hvis man egenkapitalforrentning, det kan man lave meget selv fordi man kan tage overskuddet, som er 55 milliarder, og så kan man dividere det med egenkapitalen, som er 83 milliarder. Det er egentlig et udtryk for, hvor stort overskud får man ud i forhold til, hvor mange penge har vi som aktionærer puttet ind i virksomheden. Okay. Ja, så der er altså mange ting, du vil sådan kigge lidt på. Lad os lige prøve at bryde det endnu mere ned, Johannes Møller. Fordi det første, du vil kigge på, sagde du, det var altså salget eller omsætningen, det der hed net sales. Altså, hvad skal der til for, at det er godt? Hvornår vil du sige sådan, det er del med flot, skal det... Ja. Ja, jeg vil jo starte med at se på, hvad er det for en industri, som selskabet er i. Så jeg vil prøve at finde ud af, hvor meget vokser de i forhold til konkurrenterne. Hvis det nu er en industri, der vokser 10%, og man har et selskab, der vokser 7%, så er det nok ikke særlig godt. Så kan der være nogle tegn på, at de taber markedsandel, og det kan være, fordi deres produkter ikke er gode nok. Så jeg vil prøve at sammenligne med nogle konkurrenter, og så vil jeg også kigge på det absolutte niveau, om jeg synes, det er interessant. Det er klart, at et selskab, der vokser 15% eller 20%, det er jo meget mere interessant end et, der vokser 2 eller 3%. Og der kan vi så se herude, at der har Novo Nordisk selv regnet det ud for os. De er simpelthen vokset 26%. Er det flot så? Det er deres gennemsnitlige vækst. Det er væksten 22. Ja, det er super flot vækst. 26% er godt, virkelig, virkelig flot for et medicinalselskab. Farmasektoren vokser omkring 5-6%. Ja, præcis. Så det er 4 gange væksten, eller 5 gange væksten, ikke? Så det vil, i den branche vil man typisk kun finde det for meget små selskaber, som lige har fået et nyt produkt på markedet. Mm. Okay, Michael Friis, hvis nu vi leger, at Novo Nordisk havde købt et eller andet større medicinselskab op, vil deres toplinje eller det her omsætning, kunne den så godt være kunstigt høj? Altså, kan jeg altid stole på den? Nej, det nu begynder vi med nørderiet, ikke? Og nu begynder du at bo dernede, hvor satan, så skulle vi ikke holde det på Pixibog. Nej, det kan du ikke. Men så er der noget, altså, så skal man ned og læse teksten, fordi det vil ofte oplyse det, der hedder organisk vækst. Og organisk vækst, det er det, som man selv har skabt. Det vil sige, at man har ikke købt det udefra, man har ikke gjort det på nogen måde. Valuta kan være ind og ud over, ikke? Altså, Novo er jo også en enorm dollarfølelse som aktie, ikke? Så du ved, at dollaren steg 15%, jamen, så kan det jo godt være, at de amerikanske farmaselskaber, de er faldet 15% i vækst, for grund af, at dollaren, men Novo er steg 15%, ikke? Men er det en fremtidig værdiskabelse, ikke? Så begynder man at nørde ned i det. En anden ting er selvfølgelig også, det er 26%, jamen, det grund til, at du har taget den nøgletalstabel med, at den er så god, ikke? Det er jo det der med, at vi har de historiske tal her, for alt skal jo så også se i en historisk kontekst. Hvad er den gennemsnitlige vækstrate? Hvis den gennemsnitlige vækstrate er 15%, sindssygt godt stadigvæk, men der er noget acceleration, du ved. Men du har fuldstændig ret. Når selskaber begynder at købe op, jamen så begynder tingene at blive forvansket i selve nøgletalstabellerne, og så skal man spade et stykke dybere ned for at prøve at finde ud af, hvad de egentlig voksede uden. Og det er jo også derfor, at nu har vi så nævnt nogle tal her, og så siger du, jamen, hey, jeg tjekker lige op på dem, ikke? Mm. Hvad er deres overskud i forhold til deres egenkapitalkrone? Fordi egenkapitalkrone er vokset, hvis man køber op. Et eller andet sted, så er der kommet en masse ting ind på bøgerne, eller deres investerede kapital, som er den, der hedder ROIC, altså ROIC. Så har man investeret noget kapital, og godt nok overskuddet stiget, men afkastet er falden, fordi at det opkøb var egentlig ikke særlig godt. Det har boostet tingene, men det var ikke særlig godt. Så nu begynder vi i nørderiet, hvor man ligesom kan sige, men vær lidt påpasselig i selskaber, der har købt markant op året efter. Regnskabet er lidt svært at bruge og kræver lidt større forståelse, ikke? Nu er vi jo så heldige, at Novo jo stort set kun laver bolt-on-opkøb, ikke? Og har været vel succeshistorien igennem hele farmasektoren, har undladt at gøre det her. Så lige i Novo behøver vi ikke at snakke så meget om det, men ja, så skal man passe en lille bitte smule mere på. Yes, okay. Godt, hvis vi så hopper ned til det, du sagde, der var den nederste linje, Johannes Møller, det er det jo så faktisk ikke helt her, men det, der hedder net profit, som jo altså sådan overskuddet. Hvordan kan jeg vurdere, om det så er godt nok? For her står der på min tabel, at det har de vokset med 16%, men omsætningen, den voksede de jo altså med 26%, så det siger vel noget om, at de jo faktisk har tjent relativt færre penge, end det, de så har solgt for, eller hvad? Ja, jeg tror nu, hvor de er måske også lidt påvirket af nogle finansielle poster det år, så derfor skal man også se det over en lidt længere periode. Det er jo der, valutaen påvirker det. Ja, præcis. Men det, du kan se, du kan måle det i forhold til årene før, og så kan du måle, hvor mange penge tjener de i forhold til, hvor meget de omsætter. Det er det, man kalder overskudsgraden. Mm. Og det kan man jo så sige, det kommer meget ind på, hvad for en branche man er indenfor. Der er mange medicinalselskaber, som laver 30-40-50% overskud, som Novo har. Men i for eksempel servicebranchen, der laver man måske kun 5-6% overskudsgrad. Så der skal man også sammenligne med andre selskaber inden for samme branche, og man skal sammenligne over tid det samme selskab. Mm. Okay, smukt. Og midt inde imellem det her, der står der også noget om sådan operating profit, altså det, vi nok på dansk kalder et driftsresultat. Det tror jeg også, vi nogle gange siger herinde, at så tjener DSV x antal kroner på driften. Hvad betyder det egentlig helt konkret? Jamen, det er overskuddet før skat og før finansielle poster. Så det i tilfælde med Novo Nordisk, der er det mere retvisende at kigge på driftsresultatet end overskuddet nede på bunden. Så det er også nu går vi så fra Pixbogen over i lærebogen. Ja, ja, ja. Det er ligesom, hvad tjener man på driften? Det er sådan set det, der fortæller mest om, hvad sker der i virksomheden. Fordi, hvorfor gør det det? Det er fordi, for eksempel skatteretten er de jo ikke nødvendigvis herover. I USA, der faldt skatter. Det jo betyder noget for aktionærerne, fordi det er jo positivt for aktionærerne, hvis skatteretten falder. Men det siger ikke nødvendigvis noget om, hvordan det går i driften. Mm. Så det er ligesom to forskellige analyser, man skal lave. Det har noget at gøre med, altså, igen skal det ses over tid jo, hvor god er man til at operere under de der forudsætninger, som man selv kan gøre noget ved, ikke? Altså, vi ønsker jo at købe selskaber, der uanset hvordan verden derude bliver, ikke? Klarer sig godt, og det er det, vi måler på driften, ikke? Altså, og så kan du have nogle store forvandsninger nedunder, altså, du kan have nogle store valutakursreguleringer, der kommer ind for tidligere år og så videre, som ligesom modvirker, du kan sige, driftsresultatet her. Du har skat, hvor du kan aktivere nogle ting. Så lige pludselig kommer du ned i noget, der egentlig ikke har med, du ved, virksomhedens drift nødvendigvis at gøre. Specielt når vi skal sammenligne tilbage i tid. Og så kan man så sige, jamen, skal man så kun kigge på drift? Nej, fordi i det her tilfælde er, at man har købt op og gældsat, så ligger der nogle store renteudgifter. Og det er jo her, fortællingen ligger om, at wow, kæft, hvor er de gode til at drive drift. Nej, de har bare lige købt noget sidste år, der har fået dem til at booste. Men der er jo en modpost. Det er, at man skal betale nogle renter på de penge, man har lånt for at lave det her opkøb. Ikke? Så du ved, der er ikke det ene svar, men man bruger meget af de her driftsresultater, og man snakker om det. Et, fordi selskaberne, som ofte guider på det, det der er uden for deres vold, hvad fanden skatteprocenten lige bliver i Danmark og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Det er der mange selskaber, de siger, I skal måles på det, vi kan gøre noget ved. Og derfor ligger guidance ofte på omsætning og på det, der hedder driftsresultat, enten EBITDA eller EBIT, sådan i nørdede termer. Og derfor er det også et rigtig væsentligt tal, fordi ofte er det der, vi kan måle selskabet op mod det, de selv har udmeldt. Altså, det væsentligste punkt, det er jo, hvad troede selskabet, de kunne levere, og hvor gode er de til at forudsige noget omkring fremtiden. Det fortæller jo noget om, hvor gode selskabet er til at drive tingene. Ikke? Og det er ofte her, vi skal måle dem, og derfor bliver det et tal, som vi nok ofte at høre en netto-resultatet, når I læser artikler omkring et regnskab, der kom. Netop fordi selskabet har guidet her oftest. Mm. Og Johannes Møller, lige før, der talte du allerede om noget, der hedder overskudsgrad. Og der er vi så også inde på sådan et andet buzzword, der tit bliver nævnt herinde i klubben. Vi taler tit om alle mulige former for marginer. Det bliver også tit nævnt som sådan, altså marginerne, de er gode. Hvad i alverden er marginer? Og hvor finder jeg dem henne her? Altså marginer, det er, hvor man måler et overskud i procent af omsætningen. Og så kan man måle det forskellige steder i resultatopgørelsen. Man kan måle det, der hedder EBITDA. Det er alle de der EBIT, det hedder earnings before et eller andet. EBIT, det er earnings before interest and taxes. DA, det er så earnings before interest, taxes, depreciation, amortization. Så det er jo flere omkostningsposter, man tager ud, jo større overskud får selskaberne. Okay. Så det er altså sådan et andet form for sådan beregnet tal på hele... Ja, altså det marginen, det fortæller, det er jo, hvor god er man til at få noget ned på bundlinjen, ikke? Altså, hvor god er man til at tjene på den omsætning, ikke? Altså, og igen, man skal sammenligne det i brancher, ikke? Vi har begge to investeret i ISS, ikke? Altså, det er 5%. Yes, det fik de i år, ikke? Nogle nordisk 42%, ikke? Altså, sådan er det bare, ikke? Så har man bare en meget højere toplinje i ISS i forhold til hvad man laver. Men marginerne er så væsentlige, og det er lidt for... Man skal jo nogle gange forestille sig, at Man kan enten vokse 10% på toplinjen, eller man kan løfte sin margin en lille bitte smule. Begge dele, det giver jo sådan en rigtig stor bundlinjeeffekt, ikke? Altså, så derfor er marginerne så væsentlige, ikke? Det er jo i sidste ende, så er det jo, hvor mange penge selskaberne tjener sig. Vi er sådan set jo ikke ligeglad, men om man laver det ved at have en høj vækst, eller ved at effektivisere sin forretning, og dermed tjene mere på den omsætningskrone. Og der er en kæmpestor, det jeg kalder en gearingseffekt. Altså når man løfter sin margin, så er det bare en super, super nem måde at få en masse penge ned på bundlinjen. Og derfor er vi så fokuseret på det. Ikke som sådan et tal, der siger, det skal være 20%, men sådan set over tid, er selskabet i stand til at løfte sine marginer? Er de gode til at overvælde priserne? Er de gode til at styre deres omkostninger? Set over tid, hvordan bevæger den her margin sig? Ikke? Og derfor er det næsten lige så væsentligt som at se på, om hvordan... Altså omsætningen er jo heller ikke det absolutte tal. Det er mere sådan, hvordan vækstraterne er, ikke? Fordi det fortæller lidt om, hvad selskabet gør. Det samme med marginerne, det er også sådan... Kan man løfte den sådan over tid, så er der bare en kæmpe effekt af det for os aktionærer. Derfor står vi og snakker rigtig meget om, at hvor stærke er marginerne, ikke? Er de blevet bedre? Er de blevet værre end sidste år? Det er rigtig, rigtig væsentligt for dig som aktionær. Så for at samle op på din pixibog, som du startede med at smide på bordet, Johannes Møller, du vil kigge på omsætningen, du vil kigge på resultatet, altså hvad der er tilbage nede på bunden, og så vil du også kigge på egen kapitalforrentning, eller den vil du i hvert fald regne ud. Var der andet, jeg har glemt for at summere op? Nej, det tror jeg, det var de tre vigtigste nøgletal, synes jeg, hvis vi skal være i Bixbo. Jeg tænker på, at nu er det fordi, vi holder os på Bixbo, fordi jeg er ret sikker på, at du jo også ligesom mig jumper ned i cashflow statement. Altså, du ved, regnskab er regnskab, det kan være elastikmål, men pengekassen, den lyver aldrig. Når der kommer penge ind, så kommer der penge ind. Det er der, hvor man kan sige, der lyver, men der kan man simpelthen ikke lyve. Hvor regnskabet, det er en lille bitte smule elastik siger i målestok. Siger du, man kan lyve, Michael? Ja, det kan du da. Der er hensættelser, der er estimater, der ligger i et regnskab, der er udskydelser over tid osv. Cashflowet er sandheden, og det er i sidste ende cashflow, der skal ud. Men jeg går ud fra, at du nævnte det ikke, fordi vi holder os på pixibog-niveau. Men man kan godt lige gå ud og se på og sige, selskabet har tjent så mange penge. Hvor mange penge er der egentlig kommet i pengekassen? Det er forholdstal. Du ved, og nu er det, vi kigger på nogle af... Nu er vi hen i midten af lærebogen. Ja, vi er hen i midten af lærebogen. Nej, men bare lige det, den der enkelte ting, som forståelse er det, at selskabet har lavet et kæmpe overskud, men der er ingen penge i pengekassen. Så skal man lige være lidt opmærksom. Er det, fordi de er i gang med en kæmpe investeringsfase? Fint. Er det, fordi at man leger lidt med regnskabet og bruger nogle udskydelser og sådan nogle ting. Skal man lige forstå det her, at bundlinjer i det her resultatopgørelsen er ikke nødvendigvis over den lange bane, måske det, der kommer ud til aktionærerne, men på den korte bane skal man lige være lidt påpasselig, så man må godt lige gå ned og prøve at kigge på cashflow-systemet, og her bliver det nørdet, her skal vi ikke ind og diskutere det. Men man kan lige se, hvor mange penge er der kommet ind, du ved, i året sammenlignet med det. Og det er jo her, Novo, den fuldstændig shiner, ikke? Altså, du ved, det er det, der hedder en kæmpe cash conversion. Altså, når de laver et resultat op i deres resultatopgørelse, så drømmer det ned i pengekassen, ikke? Mm-hmm. Og det er jo også derfor, vi værdisætter Novo så højt. Ja, du gør mig altså lidt nervøs, når du siger, at man kan fuske med regnskabet. Men okay, fair nok, så cashflowet, det kan man altså også godt lige gå hen og kigge lidt på. Johannes Møller, det er jo årsregnskaber, der sådan... De fleste af de regnskaber, der vælter ned over os nu, det er årsregnskaber. De er jo også lidt sådan spændende i den forstand, at man jo også melder sine forventninger ud til året, der kommer. Hvor vigtigt er det egentlig at holde øje med i sådan et regnskab? Ja, det betyder jo utrolig meget for aktiekursen, fordi det er jo også et udtryk for, hvordan går det i virksomheden? Altså går det fremad næste år, eller går det tilbage? Mm. Så hvor meget holder du øje med alt det, der ligesom er rundt om selve nøgletallene i sådan et regnskab nu, Novo Nordisk var på 103 sider sidste år? Altså, vi holder jo utrolig meget øje med, hvad for nogle forventninger selskaberne melder ud, og hvordan de udvikler sig i løbet af året. De betyder lige så meget som de tal, som selskabet har rapporteret. Mm. Og så skal man selvfølgelig også holde dem sammen. Altså, hvis de nu kommer med et virkelig dårligt regnskab på første kvartal, for eksempel, og så opjusterer de forventningerne til hele året, så må man sige, okay, kan vi tro på det? Den slags ting. Yes. Og således er vi altså alle sammen lidt bedre rustet til at klare den regnskabssæson, der kommer. Men vi har altså også lige fået et spørgsmål ind fra Glenn, og jeg tænker sådan, at det var måske det, der skulle stå på side 1 i Pixibogen. Han skriver nemlig, det lyder fornuftigt, at man skal læse virksomheders regnskaber, men hvor finder den private investor dem? De fleste virksomheder er stoppet med at sende dem, selvom man er navnenoteret. På nogen kan man hente det på nettet, men jeg synes ikke, alle tilbyder det. Johannes Møller, regnskaberne, hvor finder man dem egentlig hen? Ja, altså det er faktisk i Danmark, hvis det er børsnoteret selskab i Danmark, så har Nasdaq, altså det der i gamle dage hedder Københavns Fondsbørs, har faktisk en selskabsnyhedsservice. Der kan man bare søge på selskabsmeddelelser på Google, så kommer man ind i sådan et søgemodul. Der kan man vælge selskab, og så kommer alle deres meddelelser. Det er den ene løsning, hvis ikke man kan finde det på selskabernes egen hjemmeside. Men den letteste løsning, og den der virker i 95% af tilfælde, det er bare at søge på selskabsnavnet, og så Investor Relation på Google. Så kommer man ind på deres Investor Relation hjemmeside, og så ligger regnskabet der et eller andet sted. De skal ligge på deres egne Investor Relations-sider i Danmark. Og også alle deres om? Præsentationer. Så Investor Relations-siderne er jo et rigtig godt sted at søge de her regnskaber. Og hvad hvis du snakker amerikanske aktier? Skal de også ligge på deres hjemmeside? Ja, men... det gør de også. Det gør de også generelt set, men de amerikanske regnskaber kan være lidt tekniske, fordi de er sådan meget Form A8 og så videre. Præsentationerne ligger også ofte, hvilket vi jo nu elsker at se, ikke, de her præsentationer, hvor man får det lidt i komprimeret form. Ikke? Der er amerikanerne lidt mere forsigtige, de gemmer måske kun lige den seneste og så videre. Ikke? Men ja, regnskaberne ligger også generelt set på de amerikanske, der er bare lidt anderledes at læse end danske regnskaber, fordi noget af det, der skal ligge derinde, og ikke nødvendigvis deres rigtige regnskab, det er det SEC-8-regnskaber. Altså, det er selv for en regnskabskyndig. What the fuck? Hvorfor skal de gøre det så kompliceret at læse de her regnskaber? Men ja, generelt set, Investor Relations-siderne er stedet, hvor man skal søge de her informationer. Okay, så regnskaberne er altså som oftest at finde på selskabernes egne hjemmesider, og Glenn, ellers så dækker Euroinvestor dem altså også sådan, i hvert fald de store danske selskaber, så man kan selvfølgelig også få lidt perspektiv på sagerne inde på Euroinvestor.dk efterhånden, som og det er jo måske det sidste punkt her, og det er jo noget af det, som vi nogle gange sidder og korser os over, det er jo, når overskrifterne kommer ud, ikke meget i forhold til analytikernes forventninger, altså du ved, det skal man altså passe lidt på med. Vi er nødt til at måle det op. Et eller andet sted er der sat et eller andet, og det er en konsensusindsamling. Det er nok det sidste, vi mangler. Ikke? Hvor kommer de her forventninger fra? Hvad fanden er det? Det er alle analytikere, der dækker den her. De laver nogle modeller, og så indsender de det til selskabet eller til nogen, der indsamler, og så er det gennemsnittet af alle de her forventninger. Det er dem, man bliver målt op imod. Det er jo også ret væsentligt at forstå det, fordi det er noget af det, I skriver nok som den første. Det var værre end ventet, fordi analytikerne havde ventet et eller andet. Ikke? Og lige en gang imellem springe over de der headlines. Altså, det er noget, vi bruger det i forhold til, men nogle gange så kan der være årsag til, at analytikernes forventninger er lidt for gamle, eller det var måske faktisk ikke det, som investorerne kiggede efter. Så bare lige have en forståelse for, at hvor det her det er nørderiet, så er næsten alle artikler, der kommer ud, det er i forhold til de her analytikerforventninger, og de analytikerforventninger, det er simpelthen bare alle, der dækker den, der har lavet en model, der har indsendt det til nogen, og så har de lavet et gennemsnit af det. Så det var måske også lige en sidste ting at få med. Og så en lille advarsel imod at passe på med at læse de første blodige headlines en gang imellem, når der kommer regnskab fra journalisterne, fordi det er det, de gør. De måler det op i forhold til, hvad analytikerne har forventet. Og så lægger vi altså regnskaberne lidt på hylden, og vi kigger i stedet for hen mod chips. Og det er altså ikke den slags, man putter i munden, men den slags, der er i stort set al elektronik. For Johannes Møller, ude i MW Compounders, der har I en af verdens største chipproducenter, hvis ikke den største, TSMC, liggende i porteføljen. Og det viste sig jo at være sådan en ret heldig investering i sidste uge. Hvad var det, der skete? Jamen, der kom TSMC netop med årsregnskab for 23, og det var et godt eksempel på, at aktiemarkedet ikke reagerede på deres regnskab, men på deres forventninger til 24. Fordi 23 var sådan lidt, har været lidt et halvsløjt år for dem, fordi der har været store lagertilpasninger. Men nu siger de 24, der kommer tingene til at vente, der forventer vi igen rigtig flot fremgang i omsætningen, og det kunne aktiemarkedet rigtig godt lide. Så prøv lige at tage os med ind i det her, fordi det er vel i virkeligheden et ret godt billede på noget af det, vi snakkede om, når man kigger i deres regnskabstal. Deres omsætning var sådan nogenlunde flad fjerde kvartal 23 i forhold til inden, og når man så kigger på driftsresultatet, jeg ved ikke, om de også havde skrevet årsresultatet, så var det ligesom i parenteser, hvilket jo egentlig indikerer, eller når man kigger den procentvise ændring, var det i parenteser, fordi det indikerer, at der var faktisk en tilbagegang. Så hvorfor er det, at aktien steg og ikke faldt? Det er, fordi aktien har sådan set ligget lidt sløjt i en periode i forhold til, hvor godt man ved, det går inden for chips og også alt det her med kunstig intelligens og sådan noget. Og det er, fordi at der har været sådan en stor lagertilpasning oven på corona, hvor at alle ledende i værdikæden, altså dem, der producerer chips, dem, der producerer telefoner, dem, der sælger telefoner, har simpelthen skulle nedbringe lager hele vejen igennem, og derfor har der ikke været så stor efterspørgsel for TSMC's chips. Og det er den proces, vi er igennem nu. Så nu ser vi ind i, at omsætningen kommer til, kan man sige, mere til at følge den underliggende vækst i markedet. Og de forventer altså en omsætningsvækst på over 20% i år. Hvad er det, der så skal drive det? Siger de noget om det, Johannes Møller? Jamen det er jo de har to store segmenter. TSMC, de laver ikke sådan alle mulige chips. Deres største omsætning, det er inden for telefoner og inden for datacenter. Så det er de to ting, der skal virke for, at deres samlede forretning, den virker. Og det er blandt andet noget med, hvad er det for nogle nye telefoner, som Apple kommer med, og hvad sker der på de her datacenter? Så det er de to underliggende driver. Og så den tredje, det er, at de har også noget ny teknologi, som hedder N3, så vidt jeg lige husker, som også vokser rigtig meget i øjeblikket. Og hvor vigtigt er det, altså, at de her under, eller dem, som deres kunder også har det godt for dem? Det er jo altafgørende, fordi de har jo simpelthen så høj markedsandel, at de kan ikke vokse mere end markedet, fordi jeg tror, de har stedet mellem 80-90% markedsandel på de her forskellige ting, de er ledende indenfor. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at der er jo flere forskellige producenter af de her chips, og TSMC ligger jo i Taiwan, og der har jo altså været en del frem og tilbage om netop Taiwan her på det sidste. Jeg tror, det var Xi Jinping, der var ude i sin nytårstale og sige, at sådan en genforening, Kinas genforening med Taiwan, er uundgåelig. Taiwan har lige for nyligt haft et præsidentvalg, hvor de har valgt en præsident, som er blevet sådan underkendt af styret i Beijing. Hvad gør sådan noget for jeres investeringer i TSMC, Johannes? Jamen, det er jo en af grundene til, at aktien faktisk ikke har virket super godt de sidste par år. Det er fordi, der ligesom har været øget geopolitisk risiko. Jeg tror ikke, der sådan lige er kommet noget ny information frem den seneste uge, som er nyt. Men det er klart, det ville være meget positivt for aktien, hvis nogle af de der uroligheder, de kunne lægge sig lidt og ligesom træde lidt mere i baggrunden igen. Men det har også betydet, helt konkret har det jo betydet, at TSMC er begyndt og bygge mere produktion andre steder i verden. Historisk har de haft et ønske om at lave alt i Taiwan, fordi de sagde, hvis vi laver det hele på en gigantisk stor fabrik, så kan vi lave det meget billigere, det er virkelig det bedste for alle kunderne. Men nu er kunderne kommet til dem og sagt, at vi vil godt betale lidt mere for de her chips, hvis vi kan producere dem i USA, fordi det giver også en sikkerhed. Og kan de godt bare det, fordi så vidt jeg har forstået det hele, så er der jo også sådan lidt en chipkrig mellem Kina og USA, så må de ene ikke eksportere chips til den anden, og der er noget med nogle råvarer den anden vej. Altså kan TSMC så godt bare sige, nu åbner vi en kæmpe fabrik i USA og i udlandet? Altså de er jo ved at bygge store fabrikker i USA, og det er så nogle af de lidt ældre generationer, de starter med at bygge derovre. Så de er sådan set, TSMC er åbnet op over for resten af verden uden for Kina. Mm. Altså, TSMC har jo kinesisk problem. Altså, der prøver verden jo at forhindre dem ind, ikke? Altså, nu var der jo en del med smartphones, og lige pludselig dukkede der en Huawei-phone op, som var god lige pludselig. Det, måske derfor er Apple, de er lidt bekymrede. Og der dukkede jo en chip op, som... hvor fanden stammede den egentlig fra? Så TSMC er jo mere, altså har jo problemet, at de også har kinesiske kunder, men ligger i det her, men er jo et vestlig virksomhed, ikke? Altså de ligger jo til at være som, hvor Vesten prøver at skærme dem, så det er jo ikke så meget, om de får lov til at investere ind andre steder. Det er jo mere risikoen for, at hvad sker der, hvis Kina ligesom, du ved, virkelig laver noget larm nede i de kinesiske eller sydkinesiske hav, ikke? Altså det er jo, men det er jo så også derfor, at den handler med en rabat, og det er jo derfor, I kan lide den. Der er en risiko, der er kendt. Om vi vurderer den rigtigt, jamen det vil tiden jo vise, ikke? hvor stor den er, ikke? Mm. Men har I nogle kursmål, når I har sådan en aktie i porteføljen, Johannes Møller? Har I sådan nogle kursmål, eller har I, hvad er afgørende for, hvornår I sælger den igen? Altså vi har jo i alle aktier i vores portefølje, der har vi jo en vurdering af, hvad vi synes aktien er værd. Så der har vi sådan set et kursmål. Det kursmål, det holder vi så op mellem, hvad vi har i resten af porteføljen, og så har vi også noget risiko. Altså det, vi snakkede om før med Kina, med hvor meget kan vi have i en branche, hvor meget kan vi have i en geografi. Det er ikke sådan, vi propper ikke alle pengene hen i de aktier, hvor vi har højst upside, fordi så kunne det være, at vi i øjeblikket kun lå med cykliske aktier i Europa eller sådan et eller andet. Altså der prøver vi at have en spredning, fordi det giver god nok mening. Mm. Ja, så lad os hoppe lidt længere ned i jeres portefølje ude hos MW Compounders, fordi I har jo faktisk rykket lidt rundt. Jeg kan huske, jeg har haft fornøjelsen af at have jer i studiet før, hvor I snakkede lidt om sådan en mexicansk tortilla-producent. Den har I solgt ud af for nyligt. Hvorfor har I gjort det? Jamen, det er et eksempel på det aktie, som er steget 50%, tror jeg. Den hedder Gruma, ja. Det er en af verdens førende producenter af tortillas. Og det var et rigtig fint selskab, og vi købte den, og jeg tror, vi havde 50% upside, eller måske lidt mere upside, og så steg den rigtig meget, og den lå lige pludselig, og var det en aktie i vores portefølje, vi havde mindst upside, og så fandt vi en anden idé, hvor vi synes, der var bedre, og som passede ind i porteføljen, og så tager vi altså stikket hjem. Og hvad er det så, I har lagt pengene over i stedet for at have dem i mexicanske tortillas? Jamen, vi har købt to nye aktier i fjerde kvartal. Vi har købt en amerikansk detailkæde, der hedder Dollar General. De har sådan nogle dollarbutikker. De har 20.000 af dem, så det er en kæmpe kæde. Vi har ikke sådan et koncept i Danmark, der svarer præcis til det, men det er nok sådan lidt en blanding af Netto og Søsterne Grene og måske Normal. Så det er sådan, det er et sted, man kan gå hen og købe billige ting, blandt andet fordi det også er små pakstørrelser. Så det er sådan en kæde, der primært betjener, kan man sige, deres kernekunder, det er sådan lavindkomstfamilier i USA's. Så hvis man sammenligner sådan styk til styk, jamen, så kan du godt finde billigere toiletpapir i Walmart, men det kræver så, at du køber en pakke, hvor der er 30 i, hvor Dollar General, de vil måske typisk sælge en pakke, hvor der er 2 eller 3 ruller i. Og hvorfor har I lige præcis valgt at investere ind i Dollar General? Fordi jeg er med på, at den amerikanske forbruger har det super godt, og nu skal renterne måske falde, men der er jo også en eller anden sådan ulmen i musen omkring, hvad sker der egentlig med økonomien derovre? Ja, altså det her, det er jo et selskab, som i hvert fald historisk har været utrolig konjunkturresistent, fordi det er så billigt at handle ind, så altså, hvis der er dårlig økonomi, så får de faktisk flere kunder. Men det er grunden til, at vi specifikt har købt den, det er, at der faktisk var et rigtig stort bump på vejen for dem sidste år. Det er et selskab, som har eksekveret super flot igennem 15-20 år, og deres direktør trådte så tilbage i slutningen af 22, og de har lavet en intern forfremmelse af en, som man troede, der var god. Det viste sig bare, at han ikke var særlig god til at ligesom stå i toppen og være den administrerende direktør, så han lavede et hav af fejlbeslutninger eller træffede ingen beslutninger, så de havde et miserabelt år sidste år. Hvad gjorde han? Jamen, han havde ikke styr på sådan noget med få styr på lageret, han havde ikke styr på hurtigt nok at få adresseret nogle problemer omkring tyveri, der var nogle problemer omkring bemanding ude i butikkerne, sådan en helt basal ting, som skal være på plads, når man driver detailbutikker. Og så har de også været ramt. Der har også været nogle eksterne faktorer, de har været ramt af nogle af de her høje fragtrater, der ligesom er skyllet ind igennem deres system. Men altså alt det der, det mener vi ligesom er et bump på vejen, og det gjorde, at aktien halveret sidste år. Så vi synes, at det var en rigtig spændende mulighed for at komme ind i et super godt selskab til en meget attraktiv værdiansættelse. Dollar General er et super godt selskab til en meget attraktiv værdiansættelse, Michael Friis. Er det et selskab, som du har kigget lidt på? Ja, eller jeg har hørt om den, og du ved sådan, på erhvervsmedie, jeg har ikke lige lavet dybdegående undersøgelse af deres nøgletal. Jeg går ud fra, at jamen, jeg kan egentlig meget godt lide det, ikke? Fordi jeg står lidt med fornemmelsen af, at lige nu kunne den godt være en lille smule presse. Vi har været igennem alle forsyningskædeproblemerne, vi har været igennem, at vi har nok stadigvæk set en amerikansk forbruger blive lidt ramt i den lavere klasse, men vi har til gengæld også set nogle af middelklassen rykke en lille bitte smule ned, og det er faktisk en bevægelse, jeg godt kunne forvente ind i året, ikke? Altså fordi, at det, USA begynder at minde lidt mere og mere om K-opsving efterhånden, som pengekasserne løber tør fra alle de her stimuli i den fattige del, ikke? Og i middelklassen, ikke? Så selvom forbrugeren og tingene ser meget godt ud, jamen så står jeg stadigvæk med en forventning om, at de godt kunne trade lidt nedad, og der passer Dollar General rigtig godt ind i det her billede, og nu må vi jo forvente, at nogle af de her lageropbygninger og forsyningskæder problemer, som jo martrede noget af den amerikanske detailkæde. Nogle klarede det godt, nogle kom godt igennem det, andre gjorde det forfærdeligt sidste år. Dollar General stod jo ikke alene ud med de der problemer, så de kunne muligvis for godt være over. Så ja, set ud fra sådan et makroøkonomisk top-down-perspektiv, så synes jeg faktisk, den vil passe meget godt ind i mit billede af, hvordan verden måske kunne komme til at se ud i 2024. Ja, okay, smukt. Lad os hoppe videre til det sidste selskab, I også har købt, Johannes Møller. Vi har ikke så lang tid tilbage, men det er simpelthen et engelsk selskab, der hedder Reckitt. Hvorfor har det fået lov til at få en plads i porteføljen nu hos jer? Det er også et selskab, som er sådan ret defensivt. De producerer rengøringsmidler. De laver blandt andet det her, der hedder det Vanish eller sådan noget. Det der, man... Til at få pletter af på tøjet. Til at få pletter af på tøjet, yes. Ja. Og de har forskellige sådan nogle OTC-produkter, altså det, man kan købe, de der ikke receptpligtige medicin. Og så laver de kondomer, så der er masser af spændende ting i portføljen. Det er super. Så du støtter et firma, der gør, at jeg får nogle reklamer på hjernen. Det bryder jeg mig ikke om. Kan du tænke over næste gang, Michael? Ikke kondomerne. Rengøringsmidlerne. Åh, her. Nå, men... Det er et af de selskaber, som vi godt kan lide i øjeblikket, fordi de er ret defensive og ret kedelige, og det er noget af det, som investorerne ikke har kunne lide det sidste år, hvor de har løbet efter alle de her tech-aktier. Så det passer rigtig godt ind i vores portefølje. Vi købte også et stort bryggeri sidste år. Lidt samme historie. Og det, der så er specifikt med Reckitt nu, det er, at de har erkendt, at de skal stoppe med at lave dyre opkøber i stedet for at sende penge ud til aktionærerne. Og det mener vi er rigtig værdiskabende. De betaler en pæn dividende, og så har de startet et ret stort tilbagekøbsprogram, som vi godt kan lide, fordi vi synes, at aktien er undervurderet. Har de haft en historik med at købe noget op, som ikke var... Ja, de har lavet en kæmpe, kæmpe katastrofe for en 7-8 år siden. De købte et stort selskab, der hedder Mead Johnson, som solgte, infant nutrition hedder det på engelsk, mælkepulver. Ja. Modermælkserstalning. Modermælkserstalning er det rigtige danske ord. I Kina, og det betalte de alt for meget for, og kineserne får jo ikke så mange børn. længere, som de har gjort. Så det har været, det var virkelig en dårlig investering. Yes. Således er vi altså nødt til at binde en sløjfe på dagens program. Vi kom forbi regnskaber og porteføljen ud i MW Compounders. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi os. Johannes Møller, og også tak til dig, Michael Friis. Og tak til Alex Brøndbjerg, der fik det hele til at køre ude i teknikken. Vi er altså tilbage i morgen, hvor blandt andet Per Hansen fra Nordnet kigger forbi studiet. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.